προσευχή. Πέφτω κάνω το σταυρό μου και άγγελο έχω στο πλευρό μου, δούλος του Θεού λογιούμαι και κανένα δεν φοβούμε. Καθίστε, αφού κάνετε την προσευχή, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι και να συνδέσουμε την προσευχή, το αίτημα δηλαδή, η επικοινωνία και το αίτημα προς το Θεό για να υλοποιηθεί κάτι που πολύ μας απασχολεί. Αυτό δεν είναι ένα από τα νοήματα της προσευχής? Λοιπόν, εμείς εδώ κάνουμε την προσευχή για να γίνει το θαύμα. Το θαύμα βέβαια γίνεται συνέχεια σε αυτόν τον τόπο ανεξαρτήτως προσευχής, όπως θα θυμηθούμε σε λίγο, γιατί η μέρα έχει και μια θύμηση. Όμως, πάντα είναι καλό να κάνουμε μια προσευχή για να έρθει το θαύμα. Ο τελευταίος που έκανε θαύμα είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του συνολικά. Δεν το λέμε εμείς, δεν πιστεύουμε άλλωστε και σε αυτά, παρά το ότι σας καλούμε να κάνουμε προσευχή, αλλά το λέει ο Φλαμπουράρης. Άρα, όχι μέτρα, το πρώτο. Σωστό? Δεν παίρνουν μέτρα. Ούτε μείωση συντάξεων, ούτε μείωση αφορολογήτου, ούτε εργασιακά, ούτε τίποτα. Όχι. Τους λέμε τι. Πέραν αυτών που έχουμε πάρει. Μάλιστα. Κόφτη λέμε για το 18, για ένα χρόνο. Αν χρειαστεί. Αυτό λέω. Αν χρειαστεί, εμείς. Θα βάλουμε κόφτη. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τον κόφτη. Αχα. Τον κόφτη εμείς τον δεχτήκαμε. Μάλιστα. Για ένα χρόνο ή και παραπάνω. Υπήρχε κόφτη φέτο? Όχι. Όχι. Υπήρχε πέρυσι? Όχι. Εμείς δεχτήκαμε τον κόφτη. Ναι. Διότι είμαστε σίγουροι ότι η πολιτική δική μας και σε αυτά τα πλαίσια που λειτουργούμε, τα σφιχτικά, βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε θαύματα. Πετυχαίνουμε θαύματα. Θαύμα σας λέω! Θαύμα! Βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε θαύματα. Θαύμα! Ξυπνήστε κόσμε! Έγινε το θαύμα! Είναι στον πληθυντικό. Ξυπνήστε, κόσμε, έχει γίνει θαύμα. Είναι ο Αλέκος Φλαμπουράρης που πολύ μετρημένα, πολύ τεκμηριωμένα και με τη σοβαρότητα που ταιριάζει σε τέτοιες καταστάσεις, είναι και με στο μαξί μου στην πολύ στενή παρέα. Άρα, μόνο σοβαρός μπορεί να είναι για να ανήκει κάποιος σε αυτή την παρέα. Μόλις μας είπε, το έχει πει και παλιότερα βέβαια, ότι έχουν πετύχει παρά τα προβλήματα θαύματα. Όλο αυτό που ζούμε, όλα αυτά που ζούμε είναι θαύματα που τα έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Μια ανωτελεία εδώ, γιατί σαν σήμερα, 7 Μαρτίου του 2004, βγάλαμε όλοι μαζί ως έθνος, ως λαό, πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Τον ανιψιό τον βγάλαμε επειδή ακριβώς τον λέγαν Καραμαλή. Τον είχαν βγάλει πριν οι Νέοι Δημοκράτες, επειδή τον λέγαν Καραμαλή, στην Προεδρία του κόμματος. Οπότε αμέσως μετά εμείς λέμε για να το κάνουν οι Δημοκράτες, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Είναι και Καραμαλής, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Γιατί να προτιμούμε κάποιον άλλον, βγάλαμε τον Καραμαλή για πρωθυπουργό. Κράτησε εκεί περίπου 7 χρόνια η πρωθυπουργία του και αυτός. Μια σύμπτωση, χωρίς τότε πάλι να κάνουμε προσευχή, γιατί δεν τα πιστεύουμε αυτά, έκανε και αυτό θαύματα. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Θαύμα! Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Τι πράγμα, τι πες? Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Αν έρθει μπαλαντέρ, του φύγει και του σήκωσε. Εμείς θα φτιάξουμε το θαύμα του έθνους. Γεια σας. Στα τσακίδια. Θαυμαστά θαύματα. Θαυμαστά θαύματα. Συνάντησα τον τέταρτο άγγελο εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα το όνομά του ξέρετε ποιο είναι? Γαβρίλ Άγγελος πραγματικό. Έχουν και οι άγγελοι ονόματα. Εδώ η κυρία Ελένη Λουκά, Κροάτρια, φημωμένη πάντα με αυτή την εκπομπή. Λίγο πριν αυτός που μίλησε για το θαύμα του έθνους, όχι το τάμα, το θαύμα του έθνους ήταν ο Βενιζέλος. Και ο προηγούμενος ήταν ο Καραμαλής, ο οποίος ένιωθε, θα ακούσουμε και στην πορεία, τιμώντας τη σημερινή επέτειο, κάποια αποσπάσματα, ότι φτιάχνει ένα οικονομικό θαύμα σε αυτήν την χώρα. Και όχι μόνο το ένιωθε, τολμούσε και το έλεγε και περνούσαμε τότε πολύ καλά. Ο Άγγελος έχει ονοματεπώνυμο, είναι καταγεγραμμένος, ληξιαρχείο, στον Παράδεισο, κανονικά το είδε. Συναντήθηκε με την Ελένη Λουκά, καμία αντίρρηση. Όσο έγινε αυτό το θαύμα, άλλο τόσο έγινε το θαύμα του Φλαμπουράρη και άλλο τόσο έγινε το θαύμα του Καραμαλή. Αλλά Δεν είμαστε εδώ για να αμφισβητήσουμε εμείς τα θαύματα, οι πολύ μικροί και άπιστοι έτσι κι αλλιώς. Εδώ είμαστε για να σας πείσουμε για ένα άλλο θαύμα. Ήταν ένας μοναχός, καθόταν εκεί σε ένα μικρό μοναστήρι, είναι μια παλιά δήλωση, ιστορία, και κάποια στιγμή έρχεται ένα ζευγάρι απ' έξω. Δεν έκαναν προσευχή αυτοί, για να δείτε ότι τα θαύματα δεν γίνονται μόνο με προσευχή. Αλλά τους πήρε, τους πήγε στην εικόνα μπροστά και πιάσαν κουβέντα με την Παναγία. Εκείνη την ώρα φτάνει ένα Volkswagen και ήταν δυο ζευγάρια. Παππούλι, παππούλι, έλα πάνε σε θέλουμε. Ωραία παιδιά, τώρα έβανα από τίσω σμιλτζάνες, τι μη θέλετε. Έλα εδώ, έρχομαι εδώ, με λάσπη στα πόδια μου που ήταν από τον κήπο. Τι θέλετε παιδί μου. Μωρέ, έλα εδώ, λέει, εμείς σκέωμαστε και εσύ κοιτάς τον κήπο, λέει. Δεν έχουμε παιδιά. Ούτε έτσι διάβασα, σας είπα, είχα το νου μου στο πόδισμα. Για λάτε, πάμε μέσα στην Παναγία. Και σου πάω μπροστά στην Παναγία. Λέω, ακούς τι θέλει τούτη εδώ, εδώ. Θέλει παιδί. Χάει εδώ από ένα παιδί, λέω, να μην ξεφορτωθούν από το κεφάλι μου και εγώ να πάω από τι στους μιλτζάνες. Χάει εδώ από ένα παιδί, λέω, να μην ξεφορτωθούν από το κεφάλι μου και εγώ να πάω από τι στους μιλτζάνες. Η απορία στην ιστορία εδώ δεν είναι αν έκαναν παιδί αυτοί. Τι έγινε με τις μελιτζάνες. Αν μεγάλωσαν οι μελιτζάνες, γιατί διέκοψαν τον παππούλι εκεί, τα δύο αυτοκίνητα που ήρθανε, χωρίς προσευχή, πήγε μπροστά στην εικόνα, το ακούσατε, ακούς τι θέλουν αυτοί εδώ, παιδί, δώσε ένα παιδί, γιατί έχω και τις μελιτζάνες. Πιο σημαντικές είναι οι μελιτζάνες, γιατί τα παιδιά ξαναγίνονται. Οι μελιτζάνες, οι καλές δεν ξαναγίνονται, είτε ομές, είτε μαγειρεμένες. Σοβαρά θέματα γύρω από θαύματα, όλα μαζί. Το οικονομικό θαύμα, το θαύμα της μελιτζάνας. Ο Φλαμπουράρης, ο Καραμαλής. Να έρθουμε λίγο στα σημερινά, γιατί όλα αυτά πηγαίνουν και λίγο πίσω, ίσως και πολύ μπροστά. Η κυρία Καρακώστα, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, στον Πειραιά, αυτή που βλέπει τις μπετονιέρες να περνούν έξω από το σπίτι της και άρα έχουμε ανάπτυξη. Ναι, το έχουμε ακούσει και αυτό από την ίδια. Η κυρία Καρακώστα μιλάει για τους δύο αξιωματικούς στον Εύρο. Ανησυχείτε καθόλου, είστε ικανοποιημένοι από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των δύο Ελλήνων αξιωματικών? Διότι ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Κουβέλης, ώρες μετά τη σύλληψη των αξιωματικών, είπαν ότι σε λίγα 24 ώρα θα βρίσκονται στην Ελλάδα πίσω. Είπαν το λογικό, αυτό που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ωστόσο. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ωστόσο. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ωστόσο. Δεν έχει σημασία αυτό αν δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Τι σημασία έχει αν λέγαν θα βγουν και δεν βγήκαν και θα μείνουν εκεί μήνες και έχουμε μπλέξει σε άλλη μια εθνική, μικρή μάλλον, περιπέτεια? Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Να μάθουμε στη ζωή, να αναγνωρίζουμε αυτά τα θέματα που έχουν σημασία. Οι μελιτζάνες, για παράδειγμα, που ακούγαμε πριν, έχουν σημασία. Τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Είμαι σε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δεν σε νοιάζει καθόλου η υγεία καταρχήν, η κατάσταση των ανθρώπων, των οικογενειών, η περιπέτεια που μπορεί να μπει με όλη αυτή την ιστορία. Το πετραδάκι που προστίθεται μαζί με τα προηγούμενα, ειδικά του τελευταίου τριμήνου, παραβιάσεις, παραβάσεις, εμβολιασμοί που έλεγε η άλλη βουλευτής. Όλα αυτά δεν έχει καμία απολύτως σημασία για την κυρία Καρακώστα. Και όχι μόνο αυτό, μάθαμε χτες ότι ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Τζανακόπουλος περισσότερο υπάρχει εκεί για να εκφράζει ευχές, ίσως και προσευχές. Κυρία Καρακώστα, άρα, δεν λοιπόν, έχει σημασία εάν διαψεύδεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής υπουργός άμυνας σε θέμα αξιωματικών. Δεν διαψεύδεται, δεν καταλάβατε, δεν διαψεύδεται. Τι οφείλει, αφού να... ακόμη εκεί, άνθρωποι. Τι οφείλει να πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Την αλήθεια. Όταν έχει να κάνει με μια χώρα όπως είναι η Τουρκία και τη δικαιοσύνη της Τουρκίας, εκείνο που πρέπει να εκφράσει και να βγάλει προς τα έξω είναι η επιθυμία και όχι η πραγματικότητα. Είναι η επιθυμία και όχι η πραγματικότητα. Προσευχή. Τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα, ναι, ναι, ναι. Είναι η επιθυμία και όχι η πραγματικότητα. Και τα μάτια μου μερώνει, τα κλαίνε, μερώνει, τα κλαίνε. Κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει επιθυμίες. Ναι, την επιθυμία της Ελλάδας να εφαρμοστεί το δίκαιο. Είναι τραγικά αυτά. Και αυτά να που λέτε είναι. Δηλαδή και αυτά που μεταφέρετε τώρα είναι εκτός πραγματικότητας. Γιατί δεν συνέβησαν. Δεν έχει σημασία αν δεν συνέβησαν. Δεν έχει σημασία. Έχει τι πρέπει να πούμε εμείς προς τους Τούρκους. Έτσι λοιπόν, αφού μόλις η βουλευτής μας είπε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει επιθυμίες, θα μπορεί το press room να μην λέγεται press room, να ονομαστεί πες το και έγινε. Με την Τζοβάνα Φραγκούλη, ο μικρός Δημητράκης εκφράζει κάθε μέρα, όποτε γίνεται το press room, τις επιθυμίες του και οφείλουμε όλοι να τις υλοποιήσουμε. Ο Άδωνης μιλάει για ένα σκάνδαλο. Μιλάει για ένα σκάνδαλο κατά το παρελθόν. Επειδή σήμερα είναι και 7 Μαρτίου, σαν σήμερα βγήκε ο Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία, γινόντουσαν και τότε σκάνδαλα, όχι με την ένταση που γίνονται σήμερα, αλλά γινόντουσαν σκάνδαλα. Ο Άδωνης τότε που ήταν απέναντι, ήταν λαός, τα ανακάλυπτε. Χωρίς στοιχεία έβγαινε, κατήγγειλε τους πάντες και πάρετε μια μικρή γεύση. Αποκαλείται ένα σκάνδαλο. Γιατί μην πείτε δεν είναι σκάνδαλο. Έτσι, χάθηκαν 7 εκατομμύρια δραχμές σε μετρητά. Μάθησα να διάβασα ένα πολύ ωραίο. Το σύνθημα λέει της Νέας Δημοκρατίας στην έναρξη της εξουσίας ήταν σεμνά και ταπεινά. Ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Σεμνά και μετρητά. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Διότι πήγα και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Μπράβο. Μπράβο, λέει ο άλλος δίπλα. Είναι για τα ασφαλιστικά ταμεία τότε. Άλλο ένα σκάνδαλο. Τα περίφημα ασφαλιστικά ταμεία για τα οποία έφταγαν οι συνταξιούχοι και τελικά αυτοί πλήρωσαν. Γιατί έπρεπε να κοπούν οι συντάξεις και ήρθε το μνημόνιο. Μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να κοπούν όλα, να τακτοποιηθούν και να κλείσουν και υποθέσεις όλων αυτών που πραγματικά είχαν φάει λεφτά. Όχι με τις τσάντες μόνο και με όλες τις άλλες διαδικασίες που είναι και νόμιμες. Και προβλέπονται και περνάνε με το φως της μέρας και με το φως της νύχτας κάτω από διάφορες τροπολογίες. Ο Άδωνης λοιπόν δεν έχει καμία αντίρρηση τότε να καταγγείλει και πολύ σκληρά να τους βγάλει όλους εκεί στο κλαρί τους νεοδημοκράτες, τωρινούς συντρόφους του. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Μπράβο. Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγαν σε γραφεία και να μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Πάνω πακέτωση, ένα πακέτωση, ένα πακέτωση. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λεϊλασία. Πακέτωση, ένα πακέτωση, ένα πακέτωση. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές σας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Δεν σας θυμίζει κάτι όλο αυτό? Δεν σας θυμίζει κάτι? Κάθε κυβέρνηση που κάνει περίπου το ίδιο, ο κάθε ένας που βρίσκεται στην αντιπολίτευση από όποια θέση να λέει περίπου το ίδιο και όλοι να δηλώνουν αθώοι και τελικά να μην βρίσκεται κανένας ένοχος και οι μόνοι που πληρώνουν σε αυτόν τον τόπο να είναι συνταξιούχοι, μισθωτοί, άνεργοι, υπάλληλοι και λοιποί συγγενείς ομοιωματικά. Από τότε που ξεκίνησε αυτό το έθνος, κάπου εκεί τη δεκαετία του 20, το 800, βάζουμε ομοιωματικά. Και ένα copy-paste συνεχώς. Έχουμε μπει στο φωτοτυπικό και βγαίνει συνεχώς το ίδιο. Δεν το βαριόμαστε, μας αρέσει, το επιλέγουμε και πάντα πιστεύουμε ότι η τελευταία επιλογή είναι η καλύτερη μέχρι να έρθει η επόμενη που αποδεικνύεται ακόμη πιο καλή. Έχουμε όμως και κόκκινες γραμμές. Και τι σημαίνει κόκκινη γραμμή, μας λέει μόλις τώρα ο κύριος Κοντζιάς. Κόκκινη γραμμή είναι το να μην πατήσει Τούρκος κομμάντο στρατιώτης. Η κόκκινη γραμμή είναι αυτή που τους έχουμε πει. Η οποία είναι? Η κόκκινη. Η οποία είναι? Η κόκκινη. Και πιστεύω ότι είναι σαφές αυτό σε εκείνους. Πάντα υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό που λέει το στόμα, λέει ο ποιητής, δεν είναι σίγουρο πως το ακούει το αυτή. Ελπίζω να είναι καθαρά τα αυτιά τους. Τα αυτιά μπορεί να είναι των Τούρκων, όλα τα άλλα δεν είναι καθαρά. Η κόκκινη γραμμή, μόλις μάθαμε ότι είναι κόκκινη. Τι ερώτηση είναι και αυτή που κάνει ο Παπαχελάς? Προφανώς είναι κόκκινη. Τι θα ήταν, πράσινη γραμμή, κίτρινη? Την κίτρινη τη λέμε κίτρινη. Την πράσινη, πράσινη και ούτω καθεξής. Μην πούμε όλα τα χρώματα. Η κόκκινη είναι κόκκινη γραμμή. Τι ερώτηση είναι αυτή προς τον Κοντζιά με μια δόση αμφιβολίας? Προς τον Νίκο Κοντζιά, δεν είναι ένας τυχαίος υπουργός εξωτερικών. Όχι, όχι, ήταν κόκκινη. Το είπα. Αν ήταν πορφυρό κόκκινο, θα έλεγε πορφυρό κόκκινη. Είναι κόκκινη, οπότε δεν επιδέχεται αμφισβητήσεως και αμφισβητήσεων. Ναι, ας το συζητήσουμε. Εδώ είναι ο Real. Αυτό που ακούτε, το Ελληνοφρένεια το λέμε. 2.11.208.200 σας περιμένει να απαντήσετε, να πείτε ό,τι θέλετε και για τα χρώματα και για τις μελιτζάνες και κυρίως για τα θαύματα και για τις προσευχές. Μπορείτε να στείλετε SMS, γράψτε ρε, αλλά αφήστε κενό, ό,τι θέλετε, όλο αυτό στο 1950 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, το mail της οποίας είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και το τραγούδι αυτό με την προσευχή από το Ζαγοραίο λέει ότι έφαγε τη γη, μπορεί να φάει και άλλα πράγματα, έσκισε τα βουνά, εδώ σε αυτή τη χώρα σκίζουμε και άλλα πράγματα, θα τα ακούσουμε τώρα, και θέτει ένα ερώτημα. Και παντού ρωτάω, λέει ο Ζαγοραίος, το ερώτημα είναι το εξής. Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, που η Άγκυρα προκαλεί με κινήσεις να έχουμε μια κυβέρνηση φθαρμένη όσο δεν παίρνει, εξαρτημένη όσο δεν παίρνει, ανασφαλή όσο δεν παίρνει, να αποφασίζει για μας, για τον ελληνικό λαό, ερήμην του ελληνικού λαού? Μια κυβέρνηση φθαρμένη όσο δεν παίρνει. Προσευχή. Εξαρτημένη όσο δεν παίρνει. Ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Κουβέλης είπαν ότι σε λίγα 24 ώρα θα βρίσκονται στην Ελλάδα πίσω. Είπαν το λογικό, αυτό που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ωστόσο. Δεν έχει σημασία αυτό αν δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Προσευχή. Πέφτω κάνω το σταυρό μου και άγγελο έχω στο πλευρό μου, δούλος του Θεού λογιούμαι και κανένα δεν φοβούμε. Αμήν, αμαρτωλέ. Η Ελλάδα έχει πετύχει ένα μικρό θαύμα. The miracle. Εσείς ποιος είστε? Τέταρτο άγγελο. Πώς λέγεστε? Γαβρίλ Άγγελος πραγματικό. Από ποιο μέσο είστε? Εδώ στην Ελλάδα. Ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Αποκαλύψουμε και τις δικές μας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Έφαγα γαρίδες αυγολέμονα. Έφαγα μπαρμπούνια τηγανιτά. Έφαγα καλοπούλα γεμιστή για πράκια. Γυριστή λίχτια. Καπαδότη καλουκάρια είναι αυτά. Έφαγα δίπλε ζύμη κουρού, σχολιάτα, σισλί, κανταήφι, καριδάτο, κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ. Και φτέδες κατήν μπουντού. Έφαγα πολύ πεπόνι. Να σα αναζητάω. Πάνα πακέτοση, ένα πακέτοση, ένα πακέτοση. Σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα. Μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό. Και πάντου ρωτάω. Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, που η Άγκυρα προκαλεί με κινήσεις να έχουμε μια κυβέρνηση φθαρμένη όσο δεν παίρνει? Ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Κουβέλης, ώρες μετά τη σύλληψη των αξιωματικών, είπαν ότι σε λίγα 24 ώρα θα βρίσκονται στην Ελλάδα πίσω. Είπαν το λογικό, αυτό που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ωστόσο. Δεν έχει σημασία αυτό αν δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Λεπτομέρειες. Αυτά χαλάνε τα πάντα στη ζωή. Οι λεπτομέρειες. Να στεκόμαστε στην ουσία, σε αδρές γραμμές τα γεγονότα. Το πολύ ψάξιμο, το ξέρουμε όλοι, κάνει πάρα πολύ κακό. Σαν σήμερα βγήκε ο Καραμαλής, είχαμε Υπουργό Εξωτερικών την Ντόρα Μπακογιάννη. Ας τιμήσουμε λοιπόν την επέτειο. Η κυρία Μπακογιάννη Μητσοτάκη, η κυρία Θεοδώρα Μητσοτάκη, αυτό το όνομά της. Ναι. Κυρία Θεοδώρα Μητσοτάκη, το έκανε Ντόρα Μπακογιάννη. Πρώτα απ' όλα απαγορεύεται, και κάποτε αν εγώ κινόμουν στο δεξιό, το απαγόρευα για νόμου. Να είσαι υπουργός της Ελλάδας, να διαφημίζεις την Ελλάδα, καλέσαι Ντόρα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Αφού βγαίνεις προς τα έξω για να διαφημίσεις την Ελλάδα και απεμπολείς το όνομα Θεοδώρα, το κάνεις Ντόρα. Τέλος πάντων, το προσπερνάω αυτό. Πες είναι προσωπική της αισθητική. Τόσα καταλαβαίνει, τόσα κάνει. Αλλά εδώ έχει κάτι σημαντικότερο. Η κυρία Ντόρα Μητσοτάκη Μπακογιάννη τι έκανε. Έχει αναλάβει εργολαβικά τις δημόσιες σχέσεις της Τουρκίας. Η κυρία αυτή μπήκε σε αυτή τη θέση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή τη διορίσανε. Είναι δέμενο και ο Καραμαλής δεν την ήθελε. Και έχει μπει για να κάνει ζημιά. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο το καλύτερο. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει έτσι. Και η φωνή της λογικής δίπλα, ο Λεωνίδας, ότι δεν μπορεί να φύγει και επίσης δεν πρέπει να λέγεται Ντόρα. Και αν ποτέ έρθει στα πράγματα ο Άδωνης, ήρθε βέβαια στην πορεία, ξέχασε να το κάνει αυτό, ασυνεπής. Δεν έβαλε νόμο, διάταξη, παράγραφο που να ορίζει ότι όποιος είναι όποια. Είναι υπουργός εξωτερικών, δεν θα αλλάζει προς το ξενικό το όνομά της, αλλά θα πορεύεται με το κανονικό. Σοβαρά όλα αυτά, τα λέγανε τότε, υπάρχουν και σήμερα αντίκτυποι και προεκτάσεις, γιατί είναι στο ίδιο κόμμα, να θυμίσουμε. Ρε Αποστόλη, μη μιλάς και δεν εμπελάς. Μου λες ο Πάγκαλος που είπε όλοι μαζί τα φάγαμε, τα ίμια είναι γκρίζες ζώνες. Α, τι είπε τώρα, του μπάρισε πάλι, τι έκανε. Το είπε στο... Στο Στραβελάκι, είναι κάτι άκουσα. Θα μπορούσε να πει βέβαια, άμα ήθελε να είναι συνεπής, όλοι μαζί τα έδωσα τα ίμια. Ή τον Οτσαλάν επίσης, όλοι μαζί τον κάρφωσα. Ο Καραμαλής που εγώ με συνειδέω. Τι είσαι εσύ, Σιριζέος, και το λες ακόμα. Μπράβο, συγχαρητήρια, τι να σου πω, σου χρωστάμε. Χάρη σε σένα, χρωστάμε πολλά. Και άμα αυτό θα έρθω να πολεμήσω με το όπλο, θα έρθω να πολεμήσω για την Μακεδονία, ρε. Πάρε χοντρό καλσόν, να μην σκίζεται εύκολα. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται χοντρό καλσόν. Το καλοκαίρι είναι που χρειάζεται. Σε πει, α πούμε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, αυτό τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε, είναι πολύ καλή. Συνεχίστε να την ακούτε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να περάσει πολιτιστικά μέσα στο μυαλό σας. Είμαστε μια ΟΑΣ. Πες τα, γιατί δεν τα λες εσύ, εγώ τα λέω. Έκανες ένα λάθος στη ζωή σου. Αποκλείεται. Δεν νομίζω. Δεν είμαστε τέτοιοι. Από την ημέρα που είπε να κόψει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης στη μαλακία, γίνανε πρωθυπουργοί. Ναι, μπορεί. Μου σκάει ρε φιλαράκι ένα γερόντι 92 χρονών από την Αντίκυρα. Ψαράς. Και πιάνω την κουβέντα να πούμε, μόλις άκουσα εγώ να πούμε, τώρα βλέπεις έναν άνθρωπο μπροστά σου να πούμε, έναν αιώνα σχεδόν, τρελαίνεσαι. Και του λέει, ρε φίλε, να πούμε, ήσουν εκεί όταν έγινε το μακελιό στο δίστομο. Και μου λέει, ναι, μου λέει. Και τι γυρνάει και μου λέει, ρε φίλε, αν δεν κάναν τη μαλακία οι αντάρτες, μου λέει, αυτά. Ο Χίτλερ είχε πει ότι θα μπείτε στην Ελλάδα και δεν θα πειράξετε ούτε έναν Έλληνα. Και έχω αρχίσει, φίλε, ξέρεις και χάνω το χρώμα μου. Αν τώρα το γερόντι να σου λέει τέτοια πράγματα. Βέβαια, γιατί αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, ξέρεις. Ρε φίλε, αυτό ακριβώς σκέφτηκα. Αυτό ακριβώς, δίκιο έχει, σίγουρα. Το γέρο να ακούσει εσύ. Του φέρανε μια τηλεόραση το βράδυ, φίλε, και όλο το βράδυ βλέπει το κανάλι του Καρατζαφέρη όλο το βράδυ. Αλίμονο, εντύπωση μου κάνει. Να σου πω, τι δουλειά έκανε τότε, ρώτα τον. Ψαράς. Πόσο πουλάγε τα ψάρια. Είπε και ιστορίες κι άλλες, ρε παιδί μου, απλά. Να σου πω, μήπως είχε και καμιά κουκούλα μαύρη στην τσέπη. Ψαράς, δεν ξέρει πώ χρειαστεί μια κουκούλα μαύρη. Να καταδώσει έναν άλλο ψαρά που ψαρεύει πιο πολύ από σένα, ξέρω εγώ. Κανα κομμουνιστή ψαρά που πιάνε ψάρια σφυροδρέπανα. Να σου πω ρε μαλάκα, εκεί στον Αλφα είχα μια φίλη, της λέω ρε ήταν Αποστόλη, τον έχεις δει και χωρίς εντυμένο τσολιά. Ναι μου λέει, πολύ ωραίο παιδί μου λέει ο Αποστόλης, λέει σε όλες αρέσει εδώ μέσα. Να τα. Τι γίνεται ρε μαλάκα, γιατί δεν το αγαπάς το κοινό σου, τι γίνεται. Πώς δεν το αγαπάω. Τι, γιατί όμως, δεν άκουσα περαιτέρω όμως πράγματα, μπορεί εκεί να τσακωνώσουν με τη δίκηση, αλλά ο λαός του Αλφας εκεί σε ψάχνει αίματα. Και τι να κάνω, αφού με κόψαν, τι να κάνω. Να πας να μοιράσεις αγάπη. Να μοιράσω, λες, θα πάω. αφού με πιέζεις, θα πάω στα κορίτσια όλα. Εγώ σας το λέω ότι είμαι κάπας. Δεν με πιστεύετε. Τα λέω και στα κορίτσια. Τα κορίτσια με ξέρουν, με βλέπανε. Το λένε τα κορίτσια και σε ξέρουν. Και το λένε με. Δηλαδή δεν πτωούνται όμως. Σε ζητάει ο λαός. Τους έκανα το δύσκολο όμως, γιατί υπήρχε μεγάλη ζήτηση. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Δηλαδή το έπαιζε ντίβα. Δεν το έπαιζα ντίβα, αλλά υπήρχε μεγάλη ζήτηση και πού να τα προλάβω όλα. Έκανα ξεσκαρτάρισμα, ας πούμε. Α, εντάξει. Μάλιστα. Και γι' αυτό μετά η φήμη του, αυτές που διάλεξες, τα λέγανε Αποστόλης, τολιά σε όλα του, Δεν θέλω να εκθέσω. Δεν θέλω να εκθέσω. Γιατί πολλές από αυτές έχουν εκπομπές στην τηλεόραση και δεν θέλω τώρα θα γίνει. γίνουμε. Μην εκθέσω, μην εκθέσω. Τώρα δελτία ειδήσεων, τώρα τέτοια δεν θέλω, δεν θέλω. Καλά, εντάξει λοιπόν. Σταμάτα γιατί θα βγούμε στι ειδήσει. Έλα, γεια. Έλα, Βασόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Με 5 μοίρες δεξιά και 1 μοίρα αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην τον ζορίζεις. Προσπαθεί να φτιάξει κέντρο δεξιά και όχι κέντρο αριστερά. 7 τον παίρνει δεξιά, μην τον ζορίζεις. Μάτσο φοράνε σε μια κούφια να παλάμι. Θα τον παίξω κι εγώ. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Τελείωσα. Να λέμε και την αλήθεια. Να τη λέμε. Και όχι μόνο 7, 17, 27. Με ένα ξυστρί καθάρισέ με απ' τη Μοράβια. Γκρίσου. Τα σύνορα, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι τα δικά μας ανατολικά σύνορα είναι τα ανατολικά σύνορα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Να το έλεγε αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει μια αξία. Αν το λέμε μόνο εμείς, δεν έχει καμία απολύτως, όπως καταλαβαίνετε, για τα σύνορα. Ποιοι πίεσαν να μπούμε στο μνημόνιο επειδή έβλεπαν ότι είχαμε ξεστρατήσει, επειδή δεν κόβαμε απόδειξη για την τυρόπιτα και επειδή είναι κλέφτες και τεμπέλιδες οι δημόσιοι υπάλληλοι και χαρμοφάιδες συνταξιούχοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τους εδώ συνεργάτες τους, οι τράπεζες, όλος αυτός ο πολύ ωραίος μηχανισμός. Επειδή σαν σήμερα βγήκε ο Καραμαλής στην εξουσία το 2004, ας ακούσουμε τι συνέβαινε τότε. Η Ελλάδα βγήκε οριστικά, βγήκε οριστικά, βγήκε οριστικά από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος στην οποία είχε εισέλθει εξαιτίας της ανευθυνότητας των κυβερνήσεων του χτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των στοιχείων, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας. Με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα πήγαιναν καλά. Πώς ξαφνικά με την ίδια βούλα όλα δεν πήγαιναν καλά, είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Αποδεικνύεται πριν από όλα ότι η ελληνική οικονομία έχει ισχυρότερες, πολύ ισχυρότερες, πολύ ισχυρότερες, πολύ ισχυρότερες αντοχές σε σχέση με πολλές άλλες. Παρά τη δίνει της διεθνούς κρίσης, τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπουν ότι το 2009 η χώρα μας θα έχει ρυθμούς ανάπτυξης στο 2,5% του ΕΠ αντίστοιχα. Προοπτική της ελληνικής οικονομίας είναι με άλλα λόγια πολύ καλύτερη σε σχέση με την Ευρωζώνη. Και το ΔΝΤ και η ΕΕ προβλέπαν ότι ειδικά το 2009 θα είμαστε πολύ καλύτερα και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Και το 2009, το 10, το 9 βγήκε ο Γιώργος τον Οκτώβρη, το 10 μπήκαμε στο μνημόνιο γιατί τελικά δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα όπως οι ίδιοι προέβλεπαν. Και ξαφνικά άρχισαν να έχουν τις άλλες προβλέψεις και μας έβαλαν σε αυτό που μας έβαλαν. Στο 2.11.208.200 μου είπε να σας πω, θέλει και παραγγελιές αφιερώσεις για την Παρασκευή, γιατί δεν το έχουμε πει και έχουν μαζευτεί αρκετές, θέλει και άλλες περισσότερες για ποικιλία, οπότε πάρτε όποιος εμπνεύστηκε από όλα αυτά να του ζητήσει οτιδήποτε θέλετε εσείς, η δικιά σας επιθυμία είναι δικιά μας εντολή και εκτέλεση. Λαός, μέρος Β. Θέλω να ρωτήσω σε τι συχνότητα εκπέμπεται στον ευρώ. Δεν νομίζω ότι εκπέμπουμε. Α, δεν εκπέμπεται. Το ρισκάρεις να μας πιάσει κανένας Τούρκος να μας κρατήσει εχμαλώτους. Καλά, τι σχέδιο γι' αυτό. Δεν έχει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το ραδιόφωνο. Ναι, ξέρω εγώ. Φαντάρος πάω, θέλω να ακούω κι εγώ. Φαντάρος πας στον ευρώ. Τον... Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Βίσμα δεν είχες. Τώρα τα αλλάζει ο καμένος της. Ωραία, δεν μπορείς να πας να πάει τρελόχαρτο. Γιατί να το πάρω αυτό. Γιατί να πας φαντάρος είναι το ερώτημα, όχι για να το πάρεις αυτό. Κάνε ό,τι γίνεται, παιδί μου. Προσπάθησε να βάλεις ένα βίσμα. Πάρε ένα τρελόχαρτο. Δεν ακολουθεί μετά μια ζωή, δεν είναι. Τι σε ακολουθεί μια ζωή, τελειώνει, παιδί μου. Δεν έχει να σε ακολουθεί τίποτα. Χαζομάρες είναι αυτό που λέγανε παλιά. Είναι υπουργός ο Καμένος και ο Κουβέλης και θα πας φαντάρος επί Καμένου και Κουβέλη και φοβάσαι το τρελόχαρτο που θα σε κυνηγάει. Μάλιστα, ωραία. Ο ευρώς, ο Real πάντως δεν έχει. Δεν έχει τον ευρώ, όχι. Κρίμα. Ιντερνετ, ίντερνετ. Δεν 3G εκεί, που θα μου τελειώσουν ακούω, Real. Έλα, καημέ, δεν έχει WiFi το στρατόπεδο. Πού ακούστηκαν στον ευρώ, δεν έχω ακούσει τέτοια πράγματα. Δεν έχει τώρα. Με τον Κουβέλη έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ούτε. Για να έχει την επιλογή να συνδέεσαι, αλλά άμα θες να απαγκιστρωθείς, να μπορείς να έχεις κάτι να απαγκιστρωθείς. Ενώ αν δεν έχει, από πού θα απαγκιστρωθείς, από τίποτα. Σε Σε άκουσα να λες τη Νέα Δημοκρατία Ομοφοβικό Κόμμα. Τη Νέα Δημοκρατία Ομοφοβικό Κόμμα. Μπορεί να το είπα, ναι. Πλάκα μας κάνεις. Ψάχτε λίγο να πούτε τα στελέχη της. Όχι, μην μπλέκεσαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Α, το πας έτσι. Εντάξει, συγγνώμη. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ, συγχωρεμένος. Παρακαλώ, στο Μεσολόγγι, σε ποια συχνότητα μπορούμε να πιάσουμε το Real? Τώρα κι εσείς έχετε θράσους. Στο Μεσολόγγι, αλήθεια? Ξέρετε τι είναι το Μεσολόγγι? Ξέρω τι είναι το Μεσολόγγι, αλλά τώρα αλήθεια, στο Μεσολόγγι θα έχουμε και σταθμό στο Μεσολόγγι? Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου, να το ξέρετε αυτό? Α, δεν το ξέρα, οι σκλαβωμένοι είναι όλοι οι υπόλοιποι? Εσύ είσαι ο σκλαβωμένος. Αγάπη μου γλυκιά. Θέλω να είσαι η μίστρες. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ. Εγώ να είμαι η σκλάβα σου και εσύ η κυρά μου. Η σκλάβα σου ήμουν, η σκλάβα σου είμαι και σκλάβα. Βάραμε. Γεια. Ναι. Ντροπή. Ναι. Είσαι σκοπιά. Ναι. Ντροπή. Ναι. Ντροπή. Ναι. Φτούσας ρε παλιό. Ναι. Σκοπιά. Ναι. Να ντρέπεσαι ρε παλιό κουμ. Ναι. Παλιό. Μπρος. Σκοπιανή ντροπή. Ναι. Σκοπιανή. Ναι. Drop. Ναι. Τους. Ναι. Παλιοσκόπ. Ναι. Σκοπιανή. Ότι και καλά τώρα τη κλείνει το τηλέφωνο του Λουκά και αυτή στεναχωριέται και νομίζει ότι δεν θα ξαναπάρει, ξέρω εγώ, ή δεν τη αρκεί που ακούγεται στο ραδιόφωνο. Τη αρκεί, λες. Στάνταρ. Δεν λέει αυτό που θέλει όμως, έχει γράψει κειμενάκι να πούμε και δεν το λέει. Ναι, δεν έχει να κάνει. Άσε που εντάξει, αφού την κόβει που την κόβει, τι μα τη βάζει να την ακούμε την κόβει, α πούμε. Άσε πα το καλό. Τι μα δείχνει τώρα ότι και καλά κάνει κοινωνικό έργο, δίθεν ότι απρόχνει τον άνθρωπο να πάει προ τα εκεί που πρέπει να πάει σε ένα νοσοκομείο, α πούμε, σε ένα ψυχιατρίο. Όχι. Εκεί το πα. Όχι, εκεί πάει μόνο. Να κάνει επίδειξη κοινωνικού έργου, α πούμε. Τέλο πάντων, ναι, κακό είναι, δεν κατάλαβα γιατί μόνο ο Ρουβά. Κακό είναι. Ένα πρότυπο που είχαμε κι εμεί και μα το πήδηξε. Να προσέχατε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα έχει στούπα σήμερα. Στούπα. Ναι, χρηματιστήριο και δίνει τιμές πετρελαίου και συνάλλαγμα και χρυσό. Καλά, εσάς τι σας νοιάζει. Έχετε παίξει? Βέβαια, με νοιάζει. Πώς δεν με νοιάζει. Παίζετε χρηματιστήριο? Ναι, γιατί αν μην παίζω. Όχι, σιγά, γιατί τσάμπα είναι. Τσάμπα είναι, για μένα που το ακούω. Εσάς τι σας νοιάζει. Εσάς τι σας νοιάζει άμα έχει στούπα. Πήρα εγώ σπίτι να ρωτήσω αν έχει στούπα ή τη μαγειρέψατε? Όχι. Τι είναι εκεί? Σπίτι πήρατε, κύριε, σε σπίτι πήρατε. Μεσημεριάτικα. Τρώμε τέτοια ώρα και πέντε να με ρωτήσει αν έχει στούπα. Εντάξει, λάθος. Λάθος, αλλά εγώ γιατί να έχω τη στούπα στο μυαλό μου τώρα που θα τρώω. Εντάξει, αν με συγχωρείς. Για... Παρακαλώ. Να είστε καλά. Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Για χαρά. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ είμαστε για να θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα το 2004. Βγήκε ο Καραμαλής. Σας ακούσουμε λίγο τη φωνή του. Έχουμε να την ακούσουμε από τότε που έφυγε το 2009. Πώς θα είναι ο κόσμος μας, πώς θα είμαστε εμείς το 2009. Αυτές είναι έννοιες κλειδιά για τη νέα διακυβέρνηση. Πώς θα ζούμε άραγε, πού θα είναι όλα αλλιώς και ποια θα είναι τα νέα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Το 2009. Το 2007. Το 2009. Είναι πάνω απ' όλα χρονιά συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Τότε που θα με δω στη Νέα Δημοκρατία. Θα είμαι 60 χρονών και εσύ ελπίζω να φαίνεσαι νέα. Δημοκρατία. Και τα παιδιά μας δεν θα έχουν καμιά διαφορά με σένα και μένα. Τόσο το καλύτερο. Τότε που ο πλανήτης μας θα είναι όπλος, τα σιωτή δρόμοι θα μοιάζουν μαρένα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Να σε αισιοδοξή, όλα θα περάσουνε μετά από τη νύχτα η ημέρα. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα αυτή. Το 2000 και πέρα. Η επιλογή μου είναι ξεκάθαρη. Παίζω με το μέλλον του τόπου. Τότε που θα είμαι εγώ, θα είμαι 60 χρονών. Κρίμα. Και σε ελπίζω να φαίνεσαι νέα. Δημοκρατία. Αφά! Μπαμπόχρια. Όταν όλοι οι τρελοί που τον κόσμο κούρασαν. Κάτσε βρε αδελφέ, πώς το λένε αυτό, και γέννη τον ευγάλαμε. Μακριά μας τα έχουν φύγει. Πώς φαντάζομαι ότι θα διαφωνήσουμε τώρα. Το 2009. Το 2007. Το 2009. 2009. Το 2007. Το 2009. Προχωρούμε με βήματα σιγουριάς. Πολύ σιγουριά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Από το τηλέφωνο είσαι. Πού να είμαι, από κάτω. Λοιπόν, για τη φαρμακευτική κάναβη θέλω να σου πω. Με αφορμή έναν ακροατή που έβγαλες εχθές. Θέλω να σου πω ότι το χρησιμοποιώ εδώ και 2 μήνες, το CBD oil, και επειδή υπάρχουν κάποιες διαφορές, δεν έχει ψυχοδραστικές ιδιότητες. Τι σου γιατρεύει εσένα? Μου γιατρεύει το ρευματολογικό πρόβλημα που έχω, και τα 2 τελευταία χρόνια που μου έχει παρουσιαστεί έχω πάρει άπειρα παυσίπονα. Άρα δεν πονάς τόσο, ας πούμε. Είναι μειοχαλαρωτικό. Όχι, δεν πονάω. Δεν έχω πάρει κανένα παυσίπονα. Λειτουργεί σαν παυσίπονο δηλαδή, αντί να πάρει χημεία? Όχι απλά σαν παυσίπονο. Τι άλλο, μωρή? Θεραπεύει, είναι αντιφλεγμονώδες. Και επειδή αυτή την ουσία την καναβιδιόλη την έχουμε μέσα μας και σε κάποιους λείπει όταν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, εκτός από τα ρευματολογικά και σε άλλα. Μωρή, πόσο πάει το γραμμάριο? Τα 10 ml κάνουν 30 ευρώ. Και πού το βρίσκεις, αφού δεν έχει νομιμοποιηθεί ακόμα? Δεν έχει νομιμοποιηθεί το THS. Το CBD oil κυκλοφορεί κανονικά. Και το αγοράζει. Υπάρχουν και καταστήματα, έχουν ανοίξει πάρα πολλά στην Αθήνα. Και σε τι μορφή το χρησιμοποιείς? Εγώ το χρησιμοποιώ σε λαδάκι. Ναι, τι το κάνεις το λάδι, μωρή, στη σαλάτα? Κάτω από τη γλώσσα το βάζεις 3 φορές την ημέρα. Ούτε να στρίβεις μαλακίες, χαρτάκια, τζιβάνες, πάλι καλά. Μα να σου πω κάτι, ο μπάφος δεν έχει καμία σχέση. Οι ιδιότητες του απλά σε μαστουρώνουν και λίγο χαλαρώνεις από το. Μην χαλάς την πιάτσα τώρα. Χρήσιμο το ένα, χρήσιμο και το άλλο. Έλα. Ξέρεις το ανέκδοτο, το σφουργίτη με την ελεφαντίνα? Τώρα ανέκδοτο θα λέμε, πες μου ποιο είναι. Ένα σφουργίτης λέει στο φίλο του: εγώ θα παντρευτώ την ελεφαντίνα. Τι πάει να κάνεις εσύ, του λέει, και τι θα κάνεις με την ελεφαντίνα? Εγώ θα την παντρευτώ, γίνε κουμπάρος. Έγινε κουμπάρος. Εκεί το βράδυ που πήγανε να κοιμηθούν, άρχισε ο σφουργίτης να τον τσιμπάει. Τραβάει μια κλασιά, κλανιά, και τον πετάει απέναντι στο δέντρο. Φιδητό, το μάδισε. Πάει ο κουμπάρος και κέραγε. Του λέει: γιατί γελάς, ρε? Εσύ όταν αγαπάς, εκδίνεσαι. Α, τρομερό. Έλα, γεια. Τι είπε ρε ο ακροάτης, ότι είσαστε κομμουνιστές? Άκου τώρα. Εμείς που έχει 3 αυτοκίνητα ο καθένας. Που βέβαια δεν τα έχουμε για άλλο λόγο. Στην πόλη ζούμε καταρχήν. Άμα δεν πάρεις 2 τζιπ στην πόλη, πού θα τα πάρεις? Επίσης μπορεί να χρειαστεί να μαζέψουμε κανέναν άνθρωπο. Πόλεμος έρχεται. Μπράβο, έχετε πάρει τα ρεστοράν της Βάρνα, έχετε πάρει. Εσύ πήγες Μεξικό, όπως πήγε ο Λιαγκάρ. Δεν πήγα, δεν πρόκανα. Με νεκάκι πήγε Παρίσι, από εδώ, από εκεί. Είμαστε πολύ βλάχοι τελικά, καταλήγω. Ήξατε. Να σου πω κάτι, το πατριωτάκι μου από τα Δολιανά, για να μην λέμε ονόματα. Α, το Δολιανά, ο Λαλιώτης. Ναι, ο Λαλιώτης κυκλοφοράει στο κολονάκι, ούτε καν συνοδεία δεν έχει. Όταν γαμούσατε τον ελληνικό λαό να πληρώνει τα φάρμακα, να δίνει ο ΑΕ 450 το μήνα, να του κόβετε τη σύνταξη, περιμένετε να έχετε ελαιός. Το πατριωτάκι μου το πανέξυπνο δεν τα έτρωγε μόνος του, μοίραζε. Γι' αυτό θα συνεχίσει να κάνει βόλτα στο κολονάκι. Δηλαδή τι θες να πεις, ότι ο Πάγκαλος εξιδίων έκρινε? Τι εννοείς εξιδίων έκρινε? Που λέει τα φάγαμε όλοι μαζί, τι εννοούσε η Πασόκη? Τέλος πάντων. Α, δεν τα λέμε αυτά. Σε πόνεσαι τώρα. Πήγα βαθιά στο Πασόκ και μάτωσε, ξέρω. Τι ντύθηκες απόκριση, θα μου πεις? Ντύθηκες Ανδρέας Ιβάγκο 81. Ανδρέας είναι κορυφαίο, Ανδρέας. Τώρα έχουμε άστο. Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Υπήρχαν τα Φάμπερς, υπήρχαν, ξέρω εγώ, που του είπε του Υπουργού, φάει 500 εκατομμύρια τι του πετραχμές, εντάξει. Αλλά τάιζε και το λαό. Αυτό δεν τα λέμε αυτά. Περιμένετε λίγο να βγούμε από το μνημόνιο τον Αύγουστο, θα δεις ο Τσίπρας. Πρόσεξε, αν εγώ έτσι κλέψω λεφτά και τα τρώω μόνος μου, δεν θα με καρφώσουν τα παιδιά μου. Θα πρέπει τα ίδια μου τα παιδιά. Α, δεν ξέρω τι παιδιά έχεις κάνει. Με τον πατέρα που έχουν, πιθανό είναι. Ξέρεις το ανέκδοτο τον παπά με τον ληστή? Όχι. Πήγε ένας ληστής να ξεμολογηθεί στον παπά. Ναι. Και του λέει: παπά, θυμάσαι εκείνο το έγκλημα? Λέει: όχι, αλλά εγώ το έκανα. Λέει: στα αρχίδια μου. Πάει ο άλλος λοιπόν, του λέει: εσύ το έκανα και εκείνο το έγκλημα? Εγώ το έκανα, στα αρχίδια μου. Του λέει και ο παπάς: ανέβα στην κολόνα και πέσε με το κεφάλι κάτω. Λέει: μα θα σκοτωθώ. Στα αρχίδια μου, του λέει. Πολύ καλό. Πομπίσω έτσι είναι. Όλοι στα αρχίδια μου, σου λένε. Εκεί θα καταλήγαμε. Δεν το δεν άρχεται. Έλα, γεια. Ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Θα αποκαλύψουμε και τις